anaanza kutaja ushahidi. Yakulu Sheikh, wa amma as-sam'u, ama ushahidi wa as-sam'u, maandiko yani ima ya Qur'an na Sunna. Falianna Allah Ta'ala, ni kwa sababu Allah aliyakuwa ametukuka, Allah Ta'ala wasafa nafsahu, ameisifia nafsi yake, bi awsafin kathira, kwa sifa nyingi, maa annahu alwahid alahad, pamoja kwamba yeye ni mmoja aliyekwekeka. Lakini ukisoma Qur'ani utaona Allah Subhanahu wa Ta'ala kajisifia kwa sifa nyingi mbalimbali, lakini haina maana kwamba Allah anamwenzie katika hilo. Faqala Ta'ala, akasema Allah Ta'ala, inna batsha rabbika la shadidun innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadudu dhul arshil majidu wa fi qira'a dhul arshil majidi fa'alun lima yurid. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna batsha rabbika la shadidun, hakika kutesa kwa Mola wako ta'dhibuhu, kutesa kwa Mola wako ni kukali. Innahu, hakika yeye Allah, huwa yubdi wa yu'id, ndiyo mwenye kuanzisha na ndiye mwenye kurejesha. Wa huwa al-ghafuru al-wadudu, na yeye ndiyo mwingi wa msamaha, mwenye mapenzi mengi kwa waja wake. Dhul arshi, mwenye arshi, al-majidu, aliye mtakatifu. Hapa inakuwa kwa rafu, ukisema al-majidu birrafi ni naatu ya dhu, na ukisema dhul arshi al-majidi ukaitia jar al-majidi inakuwa ni naatu ya arshi. Kwa hiyo kuna tafsiri mbili, nategemea utakaposoma walqira'atani thabitatani, na viraa viwili vimethibiti. Al-imamu Nafi' min al-qurra wa Asim wa ibn Kathir wa ibn Amir qara'u hadhihi al-aya bil-raf'i, wamesoma kipande hichi cha aya kwa maana al-majid kwa rafu, kama ilivyo dhul arshi al-majid. Lakini qurra wengine ka Hamza wal-Kisai wa jamaa min al-qurra qara'u al-majid bil-khafd ala annahu na'at lil-arsh. Kwa hivyo tafsiri hivi, dhul arshi al-majidu, mwenye arshi aliye mtukufu. Na pia utakosema dhul arshi al-majidi, mwenye arshi iliyotukuka, hiyo arshi. Fa'alun lima yuridu, mwingi wa kufanya lile alipendalo. Fa'alun mubalagha, si ndio? Mwingi wa kufanya lima yuridu, lile alitakalo. Haya, hizi ni ayat katika surat al-Buruj, si ndio? Waqala Ta'ala, na amesema Allah Ta'ala, sabbih isma rabbika al-a'la, litukuze jina la Mola wako, lisabbih jina la Mola wako aliye juu, alladhi khalaqa fasawwa, ambaye ameumba na akatengeneza vizuri, walladhi qaddara fahada, na ambaye amekadiria mambo na akaongoza, walladhi akhraja almar'a, na ambaye amezitoa ndisha malisho yale wengine husema ndishwa, vyote ni viswahili. Walladhi akhraja almar'a, na ambaye amezitoa ndisha malisho yale, faja'alahu ghutha'an ahwa, akazifanya kuwa ni kavu zilizopiga rangi, zimepiga weusi baada ya kuwa zilikuwa ni ndisha za kijani fiha rutuba, baadaye akazifanya zikawa nyepesi zilizokauka. Haya, hizi ayat, anasema Sheikh, fa fi hadhihi al-ayat al-karima, kwenye hizi aya tukufu, awsafun kathira, kuna sifa nyingi hapa. Nafikiri mnaziona kwenye aya ya kwanza, fil ayati al-ula وصف الله الايه ذا كوانزا هي في سوره البروج الله ميسفيه نفسي yake kwa sifa nyingi وصف نفسه بالبطش وانه الذي يبدئ ويعيد وانه الغفور الودود وانه صاحب العرش وانه المجيد وانه الفعال yote ameyataja Allah kwenye ayat za al-buruj alish kadhalik sasa ina maana kwamba hapa Allah anamwenzia au ni sifa nyingi za mmoja eh sifa nyingi za aliye mmoja tu wa hakadha katika suratul a'la wasafa Allah nafsuhu bi annahu al-a'la wa annahu alladhi khalaq وانه الذي سوى وقدر وهدى واخرج المرعى ذات صفات nyingi ni za nani za mmoja Allah subhanahu wa ta'ala ndio shaka yasema fa fi hadhihi al-ayat al-karima awsaf kathira limawsuf wahid wa lam yalzam min thubutiha kwenye hizi aya tukufu kuna sifa nyingi za msifiwa mmoja limawsuf wahid za msifiwa mmoja ولم يلزم من ثبوتها من ثبوتها ولا هيجي لازمه وكثبتي كواك صفه hizo تعدد القدماء ايه وينجي وقدماء ولا هي لا لازم كبسا فايوه hoja yao haina ukweli si ndio hoja haina ukweli batila tumemaliza ushahidi wa as-sam'u ويقول واما العقل اما ushahidi wa akili juu ya kubatilisha madai ya hawa mu'tazila falianna sifat laysat dhawatin ba'ina falianna sifati laysat dhawatin ba'inatin min al-mawsuf hatta yalzama min thubutiha ta'addudu at-ta'addudu hatta yalzama min thubutiha at-ta'addudu wa innama hiya min sifati من اتصف بها فهي قائمة به تتعندليا أنا سيقول أما العقل نام وشهيد وأكيل أما أمت وكويدة أكيانبي وأنا يليوى أن يجامل نفكريك فلأن الصفات هي وشهيد وأكيل نكو سباب حقيقة صفات ليست ذوات بائنة sio dhawati ambazo zinajitegemea sifa sio vitu vyenye kujitegemea laysat dhawatin baina na dhawati hapo ilipo ni khabar kama inavyoonekana khabari ya laysa mansub bi kasra laysat dhawatin baina sifa zilivyo sio dhawati zenye kujitegemea zilizojitenga sio vitu vilivyojitenga min al-mawsuf kujitenga na yule mwenye kusifiwa navyo sifa sio vitu vilivyojitenga min al-mawsuf na yule mwenye kusifiwa navyo hatta yalzama min thubutiha mpaka ilazimu kule kukuthibitisha sifa hizo at-ta'addudu wingi wa vitu haina maana hiyo mathalan niwapeni mfano wa kawaida wewe mwanadamu una sifa ya akili, si ndio? Una akili wewe. Una macho. Una masikio. Una sifa ya kuzungumza. Sifa hizi zote zimejitenga na wewe au wewe uko nazo? Haiwezekani ukajitenga nazo. Hizi ni sifa ambazo zinahitajia zisimame na kitu. Uwezi kusema bwana, "Da. Kumbe upo bwana, maana juzi nimekutana na akili yako huko dumizi bwana. Naambia ujamaa yuko wapi? Ndonekana yeye mwema. Kwa maana wewe mwenyewe uko msikitini unasoma Qur'ani, akili iko dumizi ya uzajwisi. Hivi inawezekana? Kwa sababu al-aql hadha wasf. Si ndio? Mausufu sahibu al-aql. Mwenye kusifiwa ni yule mwenye ile akili. Hivi unaweza kuitenganisha hii akili na yule mwenyewe? Yaani jicho lako liko nyumbani kule linaangalia maragi yasiungue, wewe mwenyewe uko msikitini? Haya mambo yawezekana? Sasa Ibn Uthaymeen anataka kutuambia sifat sio vitu vyenye kujitegemea ambavyo vinajitenga na mausufu mpaka ifikie mahali tuseme kwamba ina lazima unapomsifia mtu basi hawa watu wawe wengi. Ni vitu ambavyo vimeshikamana na huyo msifiwa wake, viko naye. Haina maana unapomtaja mtu kwa sifa zake nyingi wamekuwa wengi. Majibu mazuri kabisa ya mtu yote mwenye akili timamu. Tunarudi wa amma al-aqlu falianna sifati, na hapa kabla ya kusoma ndio maana kuna faida kwenye mlango huu wa sifat kupitia ile lilosema faida ilmiah dhakaraha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala katika badai'u al-fawaid. Asema kullu ma huwa qa'imun bi nafsihi fa idafatuhu ila Allah min bab at-tashrif. Sikiliza maneno haya. Kila kitu ambacho kina uwezo wa kusimama chenyewe, kullu ma huwa qa'imun bi nafsihi fa idafatuhu ila Allah ta'ala min bab at-tashrif. Kila ambacho kina uwezo wa kusimama chenyewe, kitu hicho kikiegemezwa kwa Allah, kuegemezwa kwake ni kuna lengo la kukitukuza na kukiadhimisha. Mfano bait, nyumba, si ndio? Nyumba ni kitu ambacho kinasimama chenyewe, eh, hakihitaji kingine, si ndio? Unaposema baitullah ukaadhifisha nyumba kwa Allah, maana yake hichi ni kitu kitukufu, eh, nyumba hiyo imetukuzwa. Wala haina maana kwamba hiyo nyumba ni sifa ya Allah, la, hadha tashrif li hadha albayt. Naqa, ngamia, mnyama anasimama mwenyewe anajitegemea. Unaposema naqatullah, ngamia wa Allah, hii ni tashrif, si ndio? Kwa maana ngamia huyo katukuzwa. Wala haina maana kwamba hiyo ni sifa ya Allah. Kisha anasema wa amma ma la yaqum bi nafsihi fa hadhihi takunu sifa liman ta'allaqat bihi. Na ama kitu ambacho hakiwezi kusimama chenyewe, eh, kikajitegemea, kitu hicho kinakuwa ni sifa ya yule ambaye kitu hicho kimefungamana naye, eh. Unaposema yadullahi, mkono wa Allah, si ndio? Hapa ina maana gani? Eh? Hii ni sifa yake. Kwa kuwa huwezi ukautanganisha mkono na Allah. Eh? Wa hakadha. Ilmu Allah, ilmu ya Allah, sifatuhu. Kwa sababu Allah hawezi kujitenga na ilmu yake. Ikawa kuna mahala Allah ni mujarrad, eh, anil ilm. Adraktum hadhihi alfaida? Meipata faida? Hadha Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tayyib, tunaendelea. Wa amma al-aqlu, ama hoja zetu za akili, falianna sifat, ni kwa sababu sifa, laysat dhawatin ba'ina, siyo dhawati zilizojitenga, min al-mawsuf, eh? Eh? Kutoka kwenye kile ambacho kinasifiwa, hatta yalzama, mpaka ilazimu, min thubutiha, kuthibitisha hizo sifa, ataadudu, wingi wa vitu hivyo wenye kusifiwa, haiwezekani. Wa innama, na hakika si vinginevyo, hiya min sifati, eh, ni sifa, hizo ni sifa, mani tasafa biha, za yule ambaye amesifika nazo. Hata ukizitaja kwa wingi kiasi gani, zitabakia kwamba hizo ni sifa za yule mwenye kusifika nazo. Fahiya qa'imatun bihi, sifa hizo zimesimama na yeye, si ndio? Kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hivyo vilivyoidhifishwa kwake, eh, ni a'yanan, eh, qa'iman bi nafsiha, idhafa ya tashrif, faida hiyo. Na vikiwa ni vitu ambavyo sio a'yan, qa'iman bi nafsiha, hizo ni sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Ibn Uthaymeen anawapa challenge ahlul kalam kwa kuambia wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addud sifatihi. Kwa nini nazungumza maneno haya? Kwa sababu al-mu'tazila na watu ahlul kalam wote kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sifatul wujud wameshindwa kuipinga. Kwa hivyo kana kwamba anataka kuwavunja hawa Mu'tazila na wengine kwa hoja yao, wao wanakubaliana na sifatul wujud. Unaposema kwamba Allah mawjud, wao wanakubali Allah mawjud, si ndio? Hawapingi wao Allah mawjud. Sasa kule kukubali kwao kwamba Allah mawjud, basi washakubali sisi kumsifia Allah na sifa nyingi. Hii ndio hoja naijenga hapa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwamba ahlul kalam katika vitu ambao wanavikubali ni wujudu Allah, mpo uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu mawjud, yupo. Ikiwa wanayakubali hayo, basi kitu ambacho kinaambiwa kipo kina sifa nyingi. Hii ni hoja ambayo inawakaba, maadamu mnakubali kwamba Allah mawjud, kullu mawjud lahu sifat mutaaddida, kila ambacho kinaambiwa mawjud kina sifa nyingi. Na ile walipingi na atazitaja hapa, kwa maana wanapinga kitu ambacho kwa ukweli wanakikubali. Asema wa kullu mawjudin, msikilize Ibn Uthaymeen, na kila kilichokuwa mawjud, kila chenye uwepo, fala budda lahu min taaddudi sifatihi, basi ni lazima kwa kitu hicho kuwa nyingi sifa zake. Mfano, fafihi sifatul wujud, hii ni sifa ya kwanza. Fafihi, ndani yake huyo mawjud inapatikana sifa ya wujud, sifa ya kuwepo, si ndio? Annahu mawjud, si ndio? Basi fihi sifatul wujud, sifa ya kuwepo wanayo. Hii ni sifa ya kwanza, sawa. Wa kaunuhu wajibal wujud, na kule kuwa kwake, yani huo hadha almawjud, na kule kuwa kwake ni wajibal wujud au mumkin alwujud, hii ni sifa ya pili. Na kule kuwa kwake uwepo wake ni wajibu au uwepo wake ni wa kuwezekana, mumkin. Haya ni maneno ya ahlul kalam. Ahlul kalam wanasema almawjud ala thalatha anwa. Ahlul kalam wanasema almawjud, kitu ambacho kipo ni aina tatu. Wanasema ya kwanza ni wajibul wujud. Wajibul wujud maana yake inasema huwa alladhi la budda min wujudihi. Wajibul wujud ni kitu ambacho lazima kiwepo, lazima. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuduhu ni wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kuna mumkinul wujud. Kuna kitu ambacho kinaambiwa ni mumkin al wujud, kinawezekana kuwepo. Ai kad yujad wa qad la yujad wa huwa al-makhluq. Naye ni kiumbe, sisi na viumbe vingine. Wujudi wetu nini? Ni mumkin. Unaweza ukawepo na unaweza usifanyaje, usiwepo. Alafu kuna mumtani'u al-wujud. Kuna kitu ambacho kinashindikana uwepo wake. Ka wujudi al-khaliq ma Allah. Kama kuwepo muumba mwingine pamoja na Allah, inawezekana hivi? Hadha mamnu' muhal, haiwezekani. Annaka kuna muumba mwingine na Allah subhanahu wa ta'ala, wujudi huu ni mumtani'. Sasa almawjud ana sifa zake nyingi. Sifa ya kwanza fa fihi sifatul wujud, si ndio? Hiyo ni sifa yake ya kwanza. Sifa nyingine kaunuhu wajibal wujudi au mumkin alwujud, ni kule kuwa kwake huyo mawjud, kwamba ni katika aina ya wale ambao ni wajibul wujud au ni mumkin alwujud. Hii ni sifa ya pili. Mfano, Allah ni mawjud, wujuduhu wajib, alas kadhalik? Wa nahnu mawjudun, alas kadhalik? Wujuduna mumkin. Hii sifa yetu, na ile ya kwanza ni sifa ya Allah. Kwa hivyo mawjud anasifika kwa sifa nyingine hiyo ya pili. Wa kaunuhu aynan qa'iman bi nafsihi au wasfan fi ghayrihi. Mawjud sifa yake nyingine ni kule kuwa kwake ni kitu ambacho kimesimama chenyewe kwa nafsi yake, au ni wasifu kwenye kitu kingine. kama nilivyotoa mfano hapa, eh, kuna kitu ambacho kinajitegemea sawa sawa chenyewe ka insan, alas kadhalik insan ain qaimun bi nafsi, alas kadhalik mwanadamu ni kitu kinajitegemea kimesimama chenyewe, lakini ainul insan jicho la mwanadamu, jicho lako ni qaimun bi nafsihi au qaimun fi ghairihi, eh, qaimun fi ghairihi. Kwa hivyo hivyo vilivyokuwepo pia vinagawanyika, kuna ainan qaiman bi nafsihi au wasfan fi ghairi, kuna kitu kimesimama kwa nafsi yake chenyewe na kuna kitu kingine kipo lakini ni sifa ya kingine, hakiwezi kujitegemea kusimama chenyewe. Chukulia mfano wewe na jicho lako au na sikio lako, utampata ain alqaim bi nafsi na utampata ambaye ni alwasf madha fika wa fi ghairik. Mmemuelewa Ibn Uthaymeen alivyowacharaza hapa? Kwa hivyo tutarudi kwamba asmaullah jalla wa ala a'lamun wa madha wa awsaf, na hujja ambazo wamezitoa ahlu ta'til min almu'tazila wa ghayrihim ni hujaj dha'ifa alila mayita. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala abtalaha, amezibatilisha kwa adilla as-sam'iyya wa madha wal 'aqliyya, na hii ni al-qawa'id al-muthla, hii ni itikadi bwana, sio jambo la kukimbia kimbia tu. Haya, muda wetu umeisha na hatuwezi kuendelea sasa. Ibn Uthaymeen kuna kitu kingine amekitaja hapo ambapo darasa yetu ya kesho hiyo, akasema wa bihadha aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala. Waona Ibn Uthaymeen sasa al-an yutabbiq al-qa'ida, sasa hivi anaifanyia kazi qa'ida, qa'ida anaizungumzia asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Sasa ametumia kaida hii hii kubatilisha hoja za wale wenye kusema kwamba ad-dahru ismun min asma'illahi ta'ala, kama anavyosema Ibn Hazm al-Andalusi kwenye al-Muhalla, kaeleza wa Hammad al-Ansar na wengineo wanasema ad-dahru ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymeen katumia kaida hii kubatilisha kwamba ad-dahru laysa isman min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Halina sifa ya kuwa ni alam na ni wasf. Tutaona. Kwa hivyo wanasema kuanzia hapa wa bihadha ulima ila akhirih, hadha tatbiqun lilqa'ida. Ibn Uthaymeen hapa anatabiq qa'ida na anawaruddi watu kupitia qa'ida hii. Wa hadha insha Allah ta'ala fi ad-dars al-qadim. Pia mmeshachoka. نكتفي بهذا القدر، نكون التفاصيل تستوقع من مبوي الدهر كما نقوليز أهل العلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.